mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această grea misiune, respectiv tuturor cetățenilor, presei, conducerii Inspectoratului General al Poliției Române, care ne-a sprijinit cu absolut tot ce am solicitat. După ce au găsit marfă congelată păstrată în condiții improprii și pește stricat, inspectorii de la Protecția Consumatorului au închis hala veche din piața Obor din capitală. Administratorul a primit 30.000 de lei amendă. Am depistat produse care erau numite telemea, brânză, etc. Ori acestea erau pe bază de grăsimi vegetale, nu găseseră măcar în apropierea vacii la vreun moment dat. La miezul nopții s-a încheiat perioada de înscriere a candidaturilor la alegerile prezidențiale din această toamnă și 10 de state din toată lumea participă astăzi la summitul Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea schimbărilor climatice. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Cazul fetiței din Dâmbovița, care a fost găsită ieri fără suflare pe un câmp la 2 km de casă după 2 zile de căutări, a fost preluat de criminaliști. Pe trupul micuței erau vizibile urme de violență. Polițiștii au un principal suspect în acest caz. Fata de 11 ani din localitatea Gurașuții din Dâmbovița nu a mai ajuns acasă vineri după ce a plecat de la școală. Părinții au alertat autoritățile. Iulian Unchi. Anchetatorii și-au început aseară conferința de presă după găsirea trupului nensuflețit pe un câmp cu un lung șir de mulțumiri. Șeful IPJ Dâmbovița, Sorin Păun. Încep prin a mulțumi tuturor celor care au fost alături de noi în această grea misiune, respectiv tuturor cetățenilor, presei, conducerii Inspectoratului General al Poliției Române, care ne-a sprijinit cu absolut tot ce am solicitat și în cei 26 de ani de muncă de poliție vă spun că nu am avut sprijin mai mare. Direcție de Investigații Criminale din cadrul IGPR, structurii de combatere a criminalității organizate. Iar lista a continuat. Într-adevăr, căutările au însemnat o mobilizare masivă. Timp de două zile, Adriana Mihaela Ferraru a fost căutată de sute de polițiști, voluntari și câini de urmă, alături de drone și un elicopter. S-a acționat zilnic cu circa 120 de polițiști, 30 de jandarmi, 30-40 de jandarmi au fost, pentru că am avut și alte activități în teren, ISU, 30 de lucrători ISU în fiecare zi, circa 120 de voluntari din partea comunității. Potrivit anchetatorilor, la momentul anunțării dispariției, fata de 11 ani nu mai era în viață. Din primele date, se pare că eleva care a plecat de la școală și nu a mai ajuns acasă a fost ucisă la o jumătate de oră după momentul răpirii. Există și un suspect deja. Ne conduc la acest moment către un singur autor. În aceste condiții, în acest caz, cercetările continuă pentru omor și lipsire de libertate. Despre ancheta care are loc în Dâmbovița, aflăm detalii suplimentare de la corespondentul Europa FM, Mihaela Badea. Poliția are un cerc de suspecți, printre ei un cetățean străin care se afla în țară de câteva zile. Surse din anchetă susțin că acesta ar fi un olandez și că ar fi părăsit deja România. Poliția și procuratura din Dâmbovița au confirmat doar că este vorba despre un cetățean străin. Adriana, fata de 11 ani din Gurașuții, a fost ucisă la cel mult 35 de minute de la momentul răpirii, cel puțin așa susțin anchetatorii dâmbovițeni. Asta înseamnă că nu mai era în viață atunci când a fost dată dispărută de familie. Cadavrul a fost găsit pe un câmp cu urme de violență la 2 km de casă. Polițiștii au deja un cerc de suspecți, între care figurează și un cetățean străin care a fost văzut pe camerele de luat vederi de la locul dispariției. Sunt 40 de camere de supraveghere în Gurașuții. Reamintim, vineri, fata a plecat de la școală și a dispărut în drum spre casă. Peste 200 de persoane, polițiști, jandarmi, săteni, dar și câini antrenați au căutat-o două zile cu drone și cu un elicopter din care s-a și văzut cadavrul. Continuă cercetările la fața locului și autopsia într-un dosar penal pentru omor, lipsire de libertate și posibil viol. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. În capitală, o fetiță de 11 ani a fost găsită aseară de poliție în apropierea unui hipermarket din cartierul militar, la câteva ore după ce mama s-a anunțat dispariția fetei. Părinții le-au spus autorităților că fiica lor a plecat acasă către o colegă și nu a mai ajuns la destinație. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Hala veche din piața Obor din capital a fost închisă temporar. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit ieri la un control produse congelate păstrate în condiții improprii și pește alterat care era pregătit pentru vânzare într-o încăpere insalubră. Cei de la ANPC au mai găsit alimente depozitate în condiții neigienice. Șeful instituției, Horia Constantinescu, într-o declarație pentru Europa FM. Am depistat mărfuri depozitate incorrect, mărfuri a căror proveniență nu se poate stabili, vitrine de prezentare foarte vechi, neigienizate sau ruginite, acte care arată alt adevăr decât cel afișat la galantar, în sensul că am depistat produse care erau numite telemea, brânză, etc., ori acestea erau pe bază de grăsimi vegetale, nu fuseseră nici măcar în apropierea facii la vreun moment dat. Vinovați de această situație sunt atât proprietarii halei, care nu au creat spații propice pentru depozitarea de alimente, dar și chiriașii. Mulți dintre vânzători și-au părăsit arabele când a început controlul, sperând să scape de amenzi, a povestit Horia Constantinescu. Hala reprezintă un pericol pentru consumatori, de la sistemul de electricitate până la igienă, până la pardoseală, absolut toate lucrurile trebuie revizuite și transforma acest loc într-un loc sigur pentru consumatori. Trebuie să avem în vedere că aici vin și copii, nu trebuie să se transforme fiecare lucru într-o dezastru pentru a ne trezi pe noi ca autorități, încercăm să prevenim, nu numai să sancționăm și să tratăm dezastru. Administratorul halei a fost amendat cu 30.000 de lei. 14 persoane au fost rănite în această dimineață în urma unui accident care s-a produs pe DN2 între București și Urziceni, în zona localității Șindrilița. Un microbuz care transporta 18 pasageri și o dubă s-au ciocnit. Victimele au fost transportate la spital. Traficul rutier în zonă se desfășoară pe un fir alternativ, anunță Centrul Infotrafic. La miezul nopții s-a încheiat perioada de înscriere a candidaturilor la alegerile prezidențiale din această toamnă. Dosarele sunt acum analizate de Biroul Electoral Central. Eventuale contestații pot fi depuse la Curtea Constituțională. Deocamdată a fost validată înregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, care vrea un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, Viorica Dăncilă, Teodor Paleologu, Dan Barna, Mircea Diaconu și Kelemen Hunor. Ultimul care și-a depus dosarul a fost Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, care s-a prezentat aseară la 10 la Biroul Electoral Central. Sonia Teodoriu. Primul care și-a depus candidatura a fost Viorel Cataramă. Biroul Electoral Central a decis deja să respingă înregistrarea candidaturii lui pe motiv că peste 94.000 de semnături ar fi false. Viorel Cataramă a anunțat că va contesta decizia la Curtea Constituțională. Premierul Viorica Dăncilă s-a lăudat că a strâns 1,4 milioane de semnături. Nici o mamă din această țară să nu-i fie frică că nu va primi salariu. Semnături necesare pentru cursa pentru Cotroceni a depus și liderul USR Dan Barna, care a profitat de ocazie pentru a lansa un atac la actualul președinte. A fost un pompier pentru momentele când casa a luat foc și se prăbușa. Cu ocazia înscrierii la Biroul Electoral Central, i-a răspuns și Klaus Iohannis. Un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România. Șeful statului a depus 2,2 milioane de semnături, aspect luat în râs de candidatul independent Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România, care l-a acuzat pe Klaus Iohannis că nu s-a gândit la oamenii care muncesc să le verifice. Tema președintelui pompier a fost reluată și de candidatul din partea UDMR, Kelemen Hunor. Pompierii sunt acolo unde trebuie să fie, președintele trebuie să fie președinte, nu pompier. Startul oficial al campaniei este pe 12 octombrie. Până atunci, atacurile între contracandidații sunt la ordinea zilei, iar satele și orașele din România au fost împânzite deja de afișe și banere electorale. În data de 27 septembrie vom ști exact ce candidați au rămas în cursa pentru cea mai înaltă funcție din stat. Ordinea pe buletinele de vot va fi stabilită de Biroul Electoral Central pe data de 29 septembrie prin tragere la sorți. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24. Așa cum a stabilit guvernul, românii din străinătate vor putea vota timp de 3 zile, la primul tur între 8 și 10 noiembrie, iar la al doilea între 22 și 24 noiembrie. Premierul și președintele se vor afla săptămâna aceasta în Statele Unite. Viorica Dăncilă are programat o vizită în care vrea să prezinte potențialul de investiții în România. Șefa guvernului se întâlnește zilele acestea cu vicepreședintele american Mike Pence. Vom semna un memorandum pe energie, vom avea întâlniri cu oamenii de afaceri, cu companii puternice din Statele Unite, unde vom vorbi despre situația din România, vom avea întâlniri cu membrii Departamentului de Stat, dar și întâlniri pe care le vom avea cu comunitatea română din Statele Unite și, bineînțeles, cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence. În schimb, președintele Klaus Iohannis va fi prezent la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York, unde miercuri va susține un discurs. 64 de țări, precum și Uniunea Europeană, participă astăzi la summitul ONU pentru combaterea schimbărilor climatice, scopul reuniunii, care va dura toată ziua în ajunul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, este ca un număr mare de state să anunțe întărirea planurilor de reducere a gazelor cu efect de seră. Iulian Ochi. În cadrul întâlnirii One Planet Summit este așteptat ca un număr semnificativ de state să se angajeze ca până în 2050 să-și reducă la maximum emisiile și să compenseze restul, astfel încât să aibă o amprentă de carbon zero, de exemplu prin plantarea de copaci, care vor absorbi excesul de CO2. În prezent, doar aproximativ 20 de state au adoptat obiectivul sau au adoptat legi în acest sens. 60 de șefi de stat sau de guvern vor lua cuvântul limitat la 3 minute. Printre aceștia se numără Emmanuel Macron pentru Franța, Angela Merkel, Germania și președintele Consiliului European, Donald Tusk. Pe de altă parte, unele state nu au solicitat să vorbească la summit, printre acestea numărându-se Brazilia și Statele Unite. Americanii vor fi reprezentați de o șefă a unui birou al Departamentului de Stat. Zilele trecute, în toată lumea au avut loc manifestații în care sute de mii de oameni au solicitat liderilor politici care vor participa la summitul ONU pe tema climei să ia de urgență măsuri concrete pentru a împiedica, așa cum citez, o catastrofă de mediu. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi în scădere astăzi în regiunile din vestul, nord-vestul și centrul țării, unde cerul va fi mai mult noros. Va ploua pe arii restrânse în Banat, Crișana și cu totul izolat în vestul Transilvaniei și în Oltenia. Maximele vor fi între 14-16 grade în Crișana și vestul Transilvaniei și 27 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. În capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 25 de grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB și CFR Cluj au remizat 0-0 în derbiul etapei a 10-a Ligii 1. Ardelenii au avut mai multe ocazii pe arena națională, cele mai importante în prima repriză, dar cea mai mare le-a aparținut gazdelor chiar la ultima fază, când Cristea a nimerit transversala. În rest, roșialbaștrii au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, dar sunt la al doilea meci important consecutiv fără gol primit, după cel cu Universitatea Craiova câștigat cu 1-0. Să mai spunem că antrenorul suspendat al CFR-ului, Dan Petrescu, a preferat să rămână la hotel și să comunice prin telefon cu staful său, iar pentru clujeni a debutat aseară în Liga 1 internaționalul de tineret Alexandru Pașcanu. Campioana în titră rămâne lideră cu 21 de puncte, 10 peste FCSB, aflată pe locul al 9-lea. Tot ieri nou promovată Chindia Târgoviște a câștigat cu 3-0 pe terenul lui FC Botoșani. Runda se încheie astăzi cu meciul dintre două echipe în formă, Viitorul Poliaș, de la ora 20:30. Sebastian Vettel a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore. Pilotul german a obținut prima victorie a sezonului, iar Ferrari a reușit dubla, al doilea clasându-se Charles Leclerc. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Max Verstappen de la Red Bull, în timp ce campionul în titră, Lewis Hamilton, a sosit al patrulea. Britanicul de la Mercedes rămâne liderul detașat al clasamentului general, cu 65 de puncte avans față de coechipierul Valtteri Bottas și 96 de puncte peste Leclerc și Verstappen. Da, m-a mai păcălit odată Liga 1 aseară, sper să nu mai cad în plasa asta și iar am pierdut vremea uitându-mă la meciul FCSB, CFR Cluj. Bă, da. Am ajuns într-o fundătură, din păcate, cu fotbalul în țara asta. Nu e adevărat. Vine Rapidul din spate, foarte tare, a bătut. Trebuia să stai... Goluri, da, multe, frumos. Ca de obicei, Luca nu vorbește nimic despre derbiul de la mijlocul clasamentului Ligii a doua. Dom'le, este așa o gelozie? Da, nu-l înțeleg. Meciul a avut loc la ora 12:30, tocmai ca să nu te deranjeze cu lucrul de genul ăsta. Vezi? Poți să-și mănânci ceva? Asta. Exact. Altfel... Mănânci înainte, vezi meciul și mănânci și după. Este, da, perfect. Terenul prost ne-a împiedicat să facem recital în meciul cu Gloria Buzău. Aha. Altfel am luat un gol aproape din egajarea portarului advers, dar este bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Trouble. I think I run away sometimes.